La PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. Mediamarkt.pl. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 9 dni festiwalowych jak 9 kręgów Inferno Dantego, 39 przedstawień, 21 teatrów, 300 artystów. Festiwal teatralny Boska Komedia zaprasza od 5 do 13 grudnia. Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe i Teatr Łaźnia Nowa. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 listopada, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 19-letnia dziewczyna zginęła w wypadku w Lublinie, wpadła pod autobus. Premier Kopacz i wicepremier Piechociński potwierdzają, w samorządach najpierw Platforma będzie zawierać koalicję z PSL-em, a PSL z Platformą. Część skarbów Muzeum Narodowego w Warszawie będzie można oglądać w internecie. To ma być zaproszenie do odwiedzenia placówki. My chcemy, żeby wszyscy sobie zdali sprawę, że to jest żywa instytucja. Ale na początek informacje z Lublina. Tam doszło do tragicznego wypadku. Autobus przejechał 19-latkę. Dziewczyna zginęła na miejscu. Do tragedii doszło na pętli autobusowej. Już wiadomo, że kobieta, która prowadziła pojazd, była trzeźwa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie zauważyła nastolatki, która miała nagle znaleźć się przed autobusem. Na miejscu wypadku są już policjanci i prokurator. W samorządach w pierwszej kolejności Platforma będzie zawierać koalicję z PSL-em, a PSL z Platformą. Tyle wiadomo po wieczornym spotkaniu szefów obu ugrupowań premier Ewy Kopacz z wicepremierem Januszem Piechocińskim. PiS-owi eksperci nie dają szans na tworzenie powyborczych koalicji w sejmikach, ale politycy tej partii są innego zdania. Dlatego z niecierpliwością czekają na oficjalne potwierdzenie zwycięstwa w wyborach. A oficjalne wyniki w wyborach samorządowych wciąż nie są znane z powodu problemów z systemem informatycznym. Do rana prace przerwały komisje m.in. w Warszawie, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce czy w Wielkopolsce. O powyborczych koalicjach Ksenia Maćczak. Na razie Prawo i Sprawiedliwość liczy, że w kilku sejmikach będzie rządziło samodzielnie, w innych, że uda się stworzyć koalicję. Na pytanie jednak z kim, prezes Jarosław Kaczyński mówi tylko tyle. My jesteśmy nastawieni na takie koalicje, które zapewnią, że będzie to władza uczciwa. Problem w tym, że wielkiego wyboru nie ma, bo albo z Polskim Stronnictwem Ludowym, albo z Platformą Obywatelską. Tymczasem prezes Ludowców Janusz Piechociński nie ukrywa. Potwierdzamy koalicję ze środowiskiem PO, a później szukamy brakujących głosów. To samo ustami Andrzeja Halickiego mówi Platforma Obywatelska. PSL ma więcej, my mamy trochę mniej, więc de facto się to się kompensuje. A to o tyle ważne, że w sejmikach PO z PiS-em idzie ramię w ramię, a zatem zagadką pozostaje, w ilu sejmikach faktycznie Prawo i Sprawiedliwość może rządzić. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W szpitalu w Nebrasce zmarł chirurg z Sierra Leone, który zaraził się wirusem Ebola w Afryce. Lekarze mówią, że nie udało się go uratować, bo choroba była już zbyt zaawansowana. To druga ofiara śmiertelna gorączki krwotocznej w Stanach Zjednoczonych. Doktor Martin Salia mieszkał w Stanach Zjednoczonych, choćby obywatelem Sierra Leone. To właśnie tam zakaził się Ebolą. 6 listopada wystąpiły u niego objawy choroby. Testy nie wykazały jednak obecności wirusa. Dopiero kilka dni później badania laboratoryjne potwierdziły, że jest chory na Ebolę. Salia był już jednak wtedy w ciężkim stanie. Gdy w sobotę przewieziono go do szpitala w Omaha w Nebrasce, jego nerki i płuca prawie nie funkcjonowały. Dziś nad ranem czasu lokalnego zmarł. W daleko zaawansowanej fazie choroby nawet najnowsze technologie medyczne nie są w stanie pomóc pacjentom z ebolą, jeśli przekroczą pewną granicę, mówił rzecznik Centrum Medycznego Nebraski Taylor Wilson. Dr Martin Salia jest drugim pacjentem, który umiera na ebolę w amerykańskim szpitalu. Pierwszym był Liberyjczyk, u którego także późno zdiagnozowano chorobę. Wszyscy pozostali pacjenci zakażeni wirusem przeżyli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Najpierw wizyta w sieci, później w tak zwanym Realu. Muzeum Narodowe w Warszawie udostępni część swoich zbiorów w internecie na platformie Google Cultural Institute. Praca właśnie ruszyła, a ich efekty poznamy w pierwszej połowie przyszłego roku. Dyrektor muzeum